اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور ہم عنقریب اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے۔